program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Wawelu uroczystość przekazania Polsce zbroi polskiego króla Zygmunta II Augusta. Alerty meteorologiczne dla 5 zachodnich województw w związku z prognozowanym ociepleniem. Książę Filip, mąż Elżbiety II, trafił do szpitala. Za kilka dni będzie kończył 100 lat. Na Wawelu za chwilę rozpocznie się uroczystość przekazania Polsce XVI-wiecznej zbroi polskiego króla Zygmunta II Augusta. Decyzję o oddaniu polskim muzealnikom tej cennej pamiątki zdecydowały węgierskie władze. W Krakowie dobiega końca szczyt Grupy Wyszehradzkiej, która w tym roku obchodzi 30-lecie powstania. Spotkanie obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I powiedz, jakie są efekty tego szczytu? Nie tylko ta piękna, warta 5 milionów złotych zbroja to efekt tego szczytu, choć jest jej dobrym symbolem tej współpracy. Premierzy państw Polski, Czech, Słowacji i Węgier podpisali dwie deklaracje. Rocznicową w 30-lecie V4 i deklarację cyfrową. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, współpraca, szczególnie w czasie pandemii, jest bardzo ważna. Przed nami świat pełen wyzwań i Europa pełna wyzwań, ale jestem przekonany, że w duchu solidarności, ale także odwagi. Odwagi poszukiwania nowego kontraktu społecznego, nowego kontraktu, jeśli mogę tak powiedzieć, pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Będziemy mogli wstąpić w tę nową epokę po COVID-19 z nadzieją na lepszą przyszłość. Ale obok wspólnych celów i punktów widzenia pewnych spraw są też kwestie, na które poszczególne państwa patrzą inaczej, jak chociażby zakup rosyjskich szczepionek przez Węgry czy Słowację, której premier Igor Matowicz rozważa taki zakup. Wirus nie wybiera wschód czy zachód, czy przekonania polityczne takie czy inne. Współpraca w ramach Unii Europejskiej w zakupach szczepionki będzie dominować także rozmowy Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Służby ratownicze oraz Straż Pożarna monitorują stan rzek w związku z prognozowanymi roztopami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował alerty meteorologiczne 1 stopnia dla 5 zachodnich województw. Dotyczą one możliwych roztopów dziś i jutro do południa. Karol Kieszkowski z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej informuje o możliwych dalszych wzrostach poziomu wód. Temperatury powietrza około 5-7 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie kraju. Spodziewamy się roztopów, jeżeli chodzi o śnieg, bo na terenie kraju właśnie jest dość dużo śniegu. Też rzeki czy zbiorniki są skute lodem i tu spodziewamy się, że śnieg topniejąc czy lód może powodować falę wezbrania na rzekach, czyli ten poziom wody może się zwiększyć. Według ostatnich pomiarów publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa główne rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze na 11 stacjach pomiarowych. Mamy dziś duży wzrost zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8694 nowych przypadkach zakażeń oraz 279 zgonach. Na wzrost zakażeń ma wpływ nieprzestrzeganie dystansu i zaleceń sanitarnych, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. My się spodziewaliśmy, że tak może być, ale chodzi o to, żeby jednak były te zakażenia pod kontrolą. Jeżeli to będzie kroczyło, to będziemy mieli trzecią falę na własne życzenie. O przestrzeganie reżimu sanitarnego apelował dziś minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że tylko i wyłącznie przestrzeganie zasad jest w stanie zagwarantować nam, że nie rozwinie się trzecia fala pandemii w Polsce. A francuski rząd ogłosił, że utrzymane zostaną obowiązujące obecnie restrykcje sanitarne w związku z pandemią. Pomimo poprawy sytuacji władze wykluczyły zniesienie godziny policyjnej czy otwarcie instytucji kultury. Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal ogłosił, że w obecnej sytuacji sanitarnej luzowanie obostrzeń byłoby nieodpowiedzialne. Sytuacja jest tak krucha, że wystarczy niewiele, aby doszło do załamania. Musimy zachować czujność, przekonywał rzecznik rządu. Gabriel Attal poinformował również, że w ciągu tygodnia liczba nowych zakażeń koronawirusem zmniejszyła się o 10% i że zanotowano spadek liczby osób hospitalizowanych. Francuskie media podały nieoficjalnie, że aktualny reżim sanitarny potrwa co najmniej do 8 marca, czyli do końca zimowych ferii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Książę Filip w szpitalu. Dwór poinformował, że małżonek królowej Elżbiety II od paru dni nie czuł się najlepiej. Krótkie oświadczenie ujawnia, że książę Edynburga został przyjęty na oddział wczoraj wieczorem.

300 tysięcy kilka co dnia. Żyć, nie umierać. O tych gitarach każdy z nas mił i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Dobry wieczór. 300 tysięcy gitar zagrało na bardzo dobry początek w tonacji Trójki. 15 lutego 2011 roku, a więc 10 lat temu, zmarła Karin Stanek, nietuzinkowa gwiazda polskiej estrady, kojarzona z muzyką big beatową, a mówiąc precyzyjniej, z twistem, a państwo wiedzą, że lubię sięgać po te rytmy. Poza tym przypomniało mi się, że w latach 90. mój znakomity kolega Tomek Rusak miał w olsztyńskim radiu audycję pod nazwą 300 tysięcy gitar właśnie, w której prezentował gitarową alternatywę, a ja mu tej nazwy, przyznam, trochę zazdrościłem. Ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Jeszcze raz, niezapomniana Karin Stanek. Dla młodych ten twist. Zapominajmy, że także niezapomniane Lux Interior lubił śpiewać twista, ale takiego ultra twista. The Cramps. Shockwave hanging out like the new breed. Say, come on, let's do it. Co się zdarzy, jeśli do Twista dodamy czacza? No to jest bardzo, bardzo proste dodawanie. Czacza Twist. Utwór napisany przez Hanka Ballarda. To nieprawda, że Chubby Checker wymyślił ten wielki hit The Twist. To właśnie Hank Ballard napisał i nagrał. A chwilę później Chubby Checker skowerował ten utwór i wydał na singlu, co stało się ogromnym rynkowym sukcesem. I do tej pory to właśnie Chubby Checker jest najbardziej kojarzony z Twistem, ale my posłuchamy Taya Taylora, także w coverze utworu Cha-Cha Twist, który jest podobny do tego pierwszego The Twist, tylko tak jak powiedziałem na początku tej wypowiedzi, dodano czacze do Twista. I ten utwór pochodzi z soundtracku do serialu Vinyl. Szkoda, że tylko jeden sezon powstał tego filmu, bo naprawdę było to całkiem udane przedsięwzięcie. Cha-Cha Twist, Ty Taylor. Cha-cha-cha. Come on, baby, let's do the cha-cha-cha. Come on, baby, let's do the cha-cha-cha. You look fine when you go like cha-cha-cha. Tell you baby too. Papa's sleeping and your mama's not aware. Well, come on here, baby, we gon' tear the house down. Cha-cha-cha. W 2020 roku ukazał się Tribute to Alibabki na dwóch płytach CD. The Bartenders, Alibabki i Goście. I to za chwilę już nie będzie zwykły twist, to będzie Jamaican twist, Ragamuffin twist. Na mikrofonie Junior Stress, zawodnik, który przez kilka lat miał na antenie Polskiego Radia swoją audycję, a konkretnie w Czwórce. No to posłuchajmy, jak poradzi sobie wokalnie. Już nie twist. Nowy styl, Alibabki styl, Bartender styl. To będzie tak. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego daj. Życzy mu Jamaica skap. Nikt nie mówi, by robić mu pogrzeb. Twist jeszcze przyda się nieraz. Ale kto dzisiaj nie tańczy ska? Konserwatystą jest, proszę was. Chyba czas odmienić styl. Stary twerk też opada z sił. W związku z tym wszystkiego daj. Życzy mu Jamaica ska. Nikt nie mówi, że całkiem masz odejść. Nie martw się twiście, szkoda łez. Choć my wolimy jamańskie ska. Ktoś ciebie jeszcze zatańczy też. Chyba czas odmienić styl. Stary twist już opada z sił. W związku z tym wszystkiego daj. Życzy mu Jamaica ska. Orkiestry dęte po cichu, lecz konsekwentnie ćwiczą ska. I nie zrażają się wcale tym, że to na razie im wychodzi właśnie tak. Starym mistrzom. to była... Nienadęta sekcja dęta. Taki kącik w tonacji trójki. Powszechnie wiadomo, że Libabki w latach 60. specjalizowały się w muzyce ska, a nie twiście. No i o tym ten utwór opowiadał. Jeszcze raz The Bartenders i Alibabki. Wash, wash, ska. Pranie, czy to jest taniec? Oto jest pytanie. O, nawet się prawie zrymowało. A teraz pokłosie mojej audycji nocno-walentynkowej z ostatniego weekendu i utwór i zespół, który się nie zmieścił, The Corettes. Takie garaż rockowe granie. Bardzo ciekawy duet, ponieważ ona jest z Brazylii, a on z Danii. No i gdzieś tam na naszym pięknym globie się spotkali, zakochali. Najpierw poznali, potem założyli zespół, teraz mają dwoje dzieci. Pierwsze dziecko to zespół, a drugie dziecko to ich wspólny syn. Utwór, no jak najbardziej o miłości, The Boy I Love, The Corettes. Flavia Corey śpiewa i gra na gitarach, podobnych do tych, jakich używa Jack White. Natomiast jej partner życiowy i muzyczny, Martin Corey, jest perkusistą. Coś państwu świta? Tak, podobnie jak w White Stripes, tylko odwrotnie. Bo tutaj perkusistą jest facet, a na gitarze śpiewa... gra i śpiewa na gitarze dziewczyna. To myślę, że te podobieństwa na tym się kończą, ponieważ ich muzyka raczej mocniej siedzi w latach 60. i oni otwarcie o tym mówią, że nie tylko muzyką z lat 60. się inspirują, ale także designem, całym stylem życia. The Corettes. Warto ich zapamiętać. Przed chwilą z debiutanckiej płyty Here Are The Corettes, wydanej w 2015 roku, a teraz sięgniemy po album z 2018, który nosi podobny tytuł, We Are The Corettes, i utwór wybuchowy, można powiedzieć, Boom Dynamite. When the beat is wild, but it's 1, 2 bottles of wine, 1, 2, 3 four beers are right. Boom, my dynamite, boom, dynamite, boom, dynamite. High explosions, dynamite, sparking like us, hot and hot. My speed, more beer, more pumping around. It's my winner, heard a 30 and out, but it's 1, 2, and you don't mind. Myślę, że było wybuchowo. Ja to mam szczęście, gdy tylko zasiadam przed mikrofonem, okazuje się, że jest mnóstwo ciekawych urodzin i właśnie takie urodziny za chwilę. 100 lat Billy Joe Armstrong. Urodził się 17 lutego 1972 roku w Oakland. Wiadomo, wokalista, lider, songwriter zespołu Green Day i właśnie tej kapeli teraz posłuchamy, Revolution Radio. Eye for the Law to utwór napisany przez Sonny'ego Curtisa z The Crickets i spopularyzowany przez także wersję coverową zespołu Bobby Fuller 4. No między innymi The Clash oczywiście zagrali swoją znakomitą wersję, a za chwilę Rhythms del Mundo i nasz dzisiejszy jubilat, czyli Billy Joe Armstrong, Eye for the Law. Urodziny obchodziłby dziś Gene Pitney, amerykański piosenkarz i kompozytor. Na świat przyszedł 17 lutego 1940 roku w Hartford w Connecticut w Stanach Zjednoczonych i niestety zmarł 5 kwietnia 2006 w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Za chwilę utwór, no chyba najbardziej znany jego, ale także stał się ten utwór jednym z największych przebojów Marka Almonda. No i to już taki drugi cover w karierze Marka Almonda, ponieważ Tainted Love, wiadomo, to chyba największy hit Soft Cell. Zresztą pozwoliłem sobie w nocnym programie walentynkowym z soboty na niedzielę zagrać właśnie Tainted Love. A teraz ten drugi hit coverowy i to będzie wspólne wykonanie Marka Almonda i Gina Pitneya właśnie. Something's Gotten Hold of My Heart. Something's gotten into my life,

Telewizor nudzi, program nie dla ludzi. Dokładnie. Dziś w tonacji trójki za to sporo Big Beatu. Chociaż słowo, to określenie Big Beat trochę mi się negatywnie kojarzy, ponieważ wtedy, w latach 60. to był taki trochę erzak muzyki rockowej. Big Beat, no, to był taki trochę produkt zastępczy, wydaje mi się, dla młodzieży. I nie zawsze oznaczało to taką szczerą, żywiołową, młodzieńczą energię. Zresztą często były to utwory napisane przez starych wyjadaczy. Bądźmy szczerzy tutaj. Natomiast 40 lat temu, 17 lutego 1981 roku, odbyła się sesja nagraniowa zespołu New Order dla Johna Peela. Zarejestrowano wtedy 4 utwory, które wytyczyły dalszy kierunek muzyczny tego bandu. Ja po New Order już sięgałem także w nocnym programie z soboty na niedzielę, a to z powodu urodzin basisty naszego ulubionego, i wtedy było sporo tych hitów New Order, a teraz utwór z wcześniejszego etapu działalności tego bandu, czyli Dreams Never End. Właśnie wtedy zarejestrowany u Johna Peela. No, Peter Hook oczywiście w Światowy Dzień Radia obchodził swoje